sobie na budowie ziomusi, jako jebane mi szedło do betonu. Dzisiaj mam w to wbite, no bo skurwysynu mamy weekend. Idę na zabawę, a nie stypę, niechaj DJ zapuszcza muzykę. Taniec kluby disco, to moja przystań, żeby się tu dziwko. Jako nanista, 400 świateł, wywołuje atak. Leżę na glebie, miotam dom jak szatan. Shake, shake, shake, jak jebane marakasy. Nie chcę pogotowia, bo zapierdalają w pasy. Shake, shake, shake, wezmij tylko pogotowie. To ci skurwysynu, potem poskaczę po głowie. Zabezpieczają głowę, to mega chujowe, tańczę, proszę mnie zostawić. Wypierdalać świecie, jak się nie umiecie bawić.